อาตมาก็เลยพยายามที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้เกิดความเคลื่อนกล้าทางจริยธรรมต้องการจะให้ลองตั้งนโมแล้วก็พอเลยครับตรงนี้หนึ่งนิดหนึ่งพอครับตั้งนโมขึ้นแล้วก็ปฏิญาณตนสุตใจสารนังผลด้วยคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิแล้วก็สมาทานสี่ห้าเมื่อท่านทั้งหลายสมาทานจบอาตมาก็จะได้สรุปอานิสงส์ของศีลแต่บังเอิญว่าพี่น้องร่วมรัฐก็ไม่เป็นไรพอท่านนำมนต์จบแล้วก็อาราธนาพระธรรมเทศนาจริงๆแล้วพวกเราได้นับถือพุทธศาสนามานับเป็น 2,000 กว่าปีประเพณีบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนจำเป็นมากที่พระสงฆ์ของเจ้าจะนำราวอย่างคำให้ศีลคำขอศีลแบบนี้เพราะว่าพุทธศาสนามาจากอินเดียตอนนี้เสียงหายไปแล้วครับเร่งเสียงขึ้นอีกนิดนึงครับเจ้าหน้าที่เสียงเมื่อกี้ดีแล้วแต่รู้สึกว่าจะลดลงแล้วหายไปเพิ่มอีกนิดนึงเดียวกำลังมาข้างหลังยังไม่พร้อมก็มีอยู่จนกว่าเมื่อใดได้ยินเสียงคลางเสียงมันหำก็ลดลงนิดนึงเพื่อจะได้ช่วยให้หลอดลมผมสบายขึ้นแต่พี่น้องที่มาตามหลังก็พยายามหาที่นั่งเสียงให้มันสะดวกสบายคงจะพร้อมเพียงกันแล้วบัดนี้ก็จะเข้าสู่บรรยากาศในการแสดงพระธรรมเทศนาบ่ายหนึ่งโมงตรงพอดีตามหมายกำหนดการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพธัมมาปัญญุตตราธัมโมสกจังโสตโพติขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้ากระผมขอกราบนมัสการแด่พระเดชพระคุณพระมหาเทรานุเถระผู้ทรงศีลสุตตาที่คุณปัญญาที่คุณภาวนาที่คุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งทุกองค์ณโอกาสนี้ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์วิปัตตนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจแปลความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองขอนแก่นทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนที่อยู่ในธรรมสภานี้ทุกท่านณโอกาสนี้ในเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือสร้างบรรยากาศให้มันปลอดโปร่งโล่งใจสบายใจตั้งอกตั้งใจฟังสิ่งที่อาตมาจะได้นำมากล่าวเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาให้เกิดประโยชน์ที่ดีงามในการดำรงอยู่ดำเนินไปในวิถีทางแห่งชีวิตตามคันลองของธรรมสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ประการแรกในวันนี้นั้นอยากจะขอแสดงความรู้สึกที่มีอยู่ในใจต่อกิจกรรมที่เรากำลังกระทำกันอยู่ในขณะนี้ก่อนสักเล็กน้อยกับผมอาตมาภาพมีความรู้สึกเป็นสิริมงคลในจิตในใจอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์พระมหาเถระท่านได้จัดงานผ้าป่าเพื่อหาทุนสมทบในการซื้อหนังสือตลอดทั้งการอาจจะมาช่วยในการสร้างหอสมุดประจำวัดเพื่อเป็นการสั่งสมปัญญาบารมีให้งอกงามพ่อคูณขึ้นเสียงหายไปอีกแล้วครับเมื่อกี้เสียงดีอยู่ อันนี้มีความรู้สึกเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งโลกปัจจุบันนี้ได้เจริญรุ่งหน้าอย่างชนิดที่ถ้ามัวช้าก็ตามไม่ทันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็สลับซับซ้อนรุนแรงทั้งใช้คำว่ารุนแรงความเสื่อมก็มากันอย่างเข้มข้นรุนแรงรวดเร็วและในขณะเดียวกันความเจริญก็ยังพอมีอยู่บ้างบัดนี้สังคมของเราโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามจะต้องได้เผชิญหน้ากับความเสื่อมทางวัตทางจิตใจและจะต้องเผชิญหน้ากับความเจริญทางวัตถุจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางพระพุทธศาสนาจะต้องตั้งรับกับความเสื่อมของจิตใจและความเจริญของวัตถุนั้นเราจะต้องมารองรับกับมันพูดง่ายๆว่าเราจะต้องรองรับความเจริญทางวัตถุตั้งรับกับความเสื่อมทางจิตใจมันมาพร้อมกันอัญญมัญญปัจเจโยเป็นปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันเหมือนอาหารที่เราบริโภคเข้าไปอาหารเหล่านี้แหละจะกลายไปเป็นอุจจาระพระพุทธเจ้าพูดนะไม่ใช่อาตมาพูดแล้วเอามาเล่าให้ฟังพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นในโลกปี 2,500 กว่าปีเคยมีคนนับถือมากอันดับหนึ่งในโลกใช้คำว่าในโลกเลยก็ไม่อับอายปี 2,524 เดือนพฤศจิกายนวันที่27อาตมาเดินทางไปที่ประเทศรัสเซียไปนอนค้างอยู่ที่กรุงมอสโกหลังจากนั้นก็เลยเที่ยวไปในเมืองต่างๆยังปรากฏเห็นซากสลักหักพังของวัดในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเราที่เคยเจริญมากอันดับและทีนี้ได้ล้มละลายน้อยลงน้อยลงน้อยลงอินเดียเมืองแม่ก็เกือบจะไม่มีในความฝันของชาวอินเดียถ้ามองด้านเดียวก็จะเห็นว่าเมืองไทยของเรานี้น่าภาคภูมิใจพุทธศาสนาถือว่าเป็นประเทศชั้นแนวหน้าของพระพุทธศาสนาเจริญสุดขีดที่เมืองไทยปัจจุบันนี้แต่ก็กำลังเสื่อมมาอย่างรุนแรงพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาเมื่อกี้ได้กล่าวเป็นภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสสัพเพธัมมาปันวิตราหรือว่าปันวิตราสัพเพธัมมากับหน้ากับหลังก็ได้แปลว่าในธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดพุทธศาสนานี้เอาปัญญาเป็นยอดพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พัฒนาคนให้เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพให้สูงขึ้นแต่เมื่อใดคนไม่เอาหลักธรรมมาใช้เมื่อนั้นก็จะไม่เห็นคุณค่าการพัฒนาชีวิตจิตใจคนก็จะต่ำลงขออภัยอาตมาขอพูดเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งญาติโยมผู้ใดที่เคยผ่านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือเป็นครูบาอาจารย์มาคงจะได้ยินคำว่า Oasis วันนี้เป็นวันที่5ตุลาคมเป็นวันครูสากลเป็นวันครูของโลกองค์การยูเนสโกเขาจัดให้วันนี้เป็นวันครูของโลกครูทั้งหมด50ล้านคนในโลกนี้วันนี้เขามีการจัดกิจกรรมกันคิดว่าผู้ใดเคยเป็นครูบาอาจารย์มาคงจะเคยได้ยินคำว่า OAC คำว่า OAC นี่แปลว่าอาตมาจะแปลเอาเองสักหน่อยตามสำนวนที่คิดว่าจะเข้าใจได้มากคุ้มทรัพย์กลางทะเลทรายอาตมามีความรู้สึกอย่างนี้ทะเลทรายนั้นถ้าผู้ใดไม่เคยเห็นก็ยากหน่อยที่จะวาดภาพเข้าใจได้ชัดอาตมาเคยใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทราย6ปี ยังทะเลทรายซาฮาราที่ใหญ่ที่สุดในโลก2ปีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายอาราเบียดิเซอร์4ปีรวมกันเป็น6ปีทะเลทรายนี้สมัยก่อนยังไม่ได้พัฒนาท่านลองคิดดูเป็นพันพัน2,000กิโลแห้งแล้งเห็นแต่ฟ้าจดดินไม่มีต้นไม้กลางวันยาวเป็น10-17ชั่วโมงในหน้าร้อนน้ำสักหยดเดียวไม่มีต้นไม้สักต้นไม่มีสัตว์ที่เกิดในทะเลทรายนั้นจะเป็นสัตว์ที่คงจะได้สร้างบาปกรรมไว้มากลงจากเครื่องบินสมัยก่อนไปครั้งแรกยังในเครื่องบินนี่มันเด่นพอลงจากเครื่องบินไปเหยียบพื้นแผ่นดินทะเลทรายที่นครดาราร้อนไม่เคยเห็นไม่นานนะเอามือลูบดูหน้าผากแปลกอะลูบหน้าผากดังคาคาคามันแตกมันหอดไปอาตมามีความรู้สึกว่าผู้ใดสร้างอัฟีซีกระดานห้ามูมาอยู่วัดจังสิเสร็จแล้วเป็นอย่างไรเขาสั่งให้ไปอยู่เองเมืองหนึ่งเอารถมารับวันนั้นนั่งรถทั้งวันทั้งคืนติดกับประเทศจอแดนเราไม่เคยเห็นต้นไม้ป่าเขาลำนองไผ่นานๆที่จะเห็นต้นไม้ที่เขาปลูกในทะเลทรายที่โหดร้ายวันดีคืนดีถึงหน้าวินดี้แซนหรือว่าแซนสโตพายุทรายอันโหดร้ายที่มันพัดมาเนี่ย3วัน3คืน7วัน7คืนตลบอบอวนมองไม่เห็นอะไรถ้าเป็นคนเดินทางอยู่ก็ต้องจุดถ้าเป็นสัตว์ในทะเลตายธรรมชาติจะช่วยยังอูนี่จมูกของมันก็ปิดได้มันไม่รับได้แต่ตารับดังก็ได้อูเวลาลมพัดมามันปิดจมูกเพราะทรายมันไหลผู้ใดได้ฟังเรื่องสีชนมโนราโบราณบ้านห้องเราเลือกเท้าสีชนไปตามหานางมโนรามโนรานั้นมีปีกหอกเหินเดินอากาศกลับบ้านเก่าเมืองเมืองหนึ่งเท้าสีชนนั้นที่ทางภาคกลางเขียนเป็นพระสุทโธเป็นวรรณคดีของลุ่มแม่น้ำของต้องเดินด้วยเท้าเปล่าผ่านขุนเขาลำนาไปแม่น้ำกดกัดเหล็กกัดทองภูเขาชนกันหลังจากนั้นก็ไปถึงทะเลทรายคนโบราณเขียนว่าทรายไหลแหลกไหลไปแรงๆล้มย่ำเกิดแห่งไหลเลื่อนอยู่ว่าเศร้าห้อนอูดเอาไปกลัวว่าตาว่าโยกเสียงรวมพ่วนพุ่งดับว่าโยกเสียงรวมพ่วนพุ่งฝ่าห้มมันหน้าปล่อยกระนิ่งเงียบหักขี่ไก่มุนขนาดหลาพ่วงตายเหนื่อยกระสันเลี้ยวไปหนาพาสั้นตันปองมโนล่าหนาหนองไปหลีกใส่เอาคนอีกสักวันจบไม่เป็นนั่นหมายความว่าต้องเดินไปพบทะเลทรายคำกล่าวนี้คนโบราณไปเห็นทะเลทรายหรือมันแต่มันไม่ถูกต้องว่าโยกเสียงรวมพ่วนพุ่งฝ่าวันดีคืนดีเป็นเปลวเหมือนท่อของควันเป็นลมเป็นทรายพัดสุดลูกตาภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า windy spouts เป็นแปลตรงป้องกันไปโอ้อันนี้ดีเป็นว่าวห่อนอุ่นเอาไปตัวทั้งว่าตาลมพัดมาก็เป็นลมร้อนเหมือนลมพัดมาจากเปลวเพลิงแห่งนรกฝ้าโยกเสียงรวมควนพุ่งฝ่าห้องมันหน้าปล่อยขนิ่งเงียบทันทีไก่นุ่นขนาดหลาท่วงอายเหนื่อยกระสันเลี้ยวไปหนาพาสั้นตันฟองมโนราหนาหนองไปอยู่ไซแม้เงินพวกเงินที่มันอยู่ตรงไหนนี่คือภาพของทะเลทรายแต่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งโหดร้ายเช่นนั้นตรงไหนมีต้นไม้เขียวๆแสดงว่าตรงนั้นจะมีน้ำใต้ดินไม่ถึงสัตว์ทั้งหลายจะอาศัยมองเห็นต้นไม้เขียวๆแล้วจะมุ่งหน้าไปตรงนั้นจะมีน้ำดินและตรงนั้นแหละที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโอเอซิสแปลว่าขุมทรัพย์กลางทะเลสาบของมวลสรรพชีวิตพุทธศาสนาของเรานี้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ท่ามกลางทะเลทรายแห่งวัฏสงสารถ้าจะจับคนในโลกนี้ วันนี้ท่านให้พูดเรื่องการสร้างปัญญาบารมีแต่ขอเวลานิดหนึ่งพรีเพเรชั่นเคลียร์พื้นที่หน่อยอาตมาเองก็มีงานเยอะที่สุดแต่อยากจะให้เข้าใจภาพพจน์คุณค่าของพุทธศาสนาแล้วนำไปสู่จุดมุ่งหมายและหัวใจของพุทธศาสนาคือเรื่องของปัญญาที่นำเรื่องนี้มากล่าวนั้นต้องการจะให้เข้าใจถึงจุดนี้วัฏสงสารนี้ยิ่งร้ายกว่าทะเลทรายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้เพราะไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาตินับประมาณไม่ถ้วนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายด้วยความที่สุดทั้งหลายเวลาใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกง่อยเปรี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปลาสเธอทั้งหลายไม่พึงรังเกียจเธอจงสรุปลงได้เลยว่าในวัฏสงสารนี้แม้เราเองก็เคยเกิดมาเป็นคนหูหนวกตาบอดอย่างนี้มาบ้างแล้วภิกษุทั้งหลายสมัยใดเธอได้เห็นพระราชามหากษัตริย์คือหบดีมหาศาลพราหมณ์มหาศาลผู้มั่งคั่งในแว่นแควมหากษัตริย์ผู้ร่ำรวยด้วยอำนาจและความรักกามคุณอันโอฬารเธออย่าได้เกิดความชื่นชมยินดีมากนะพึงสรุปลงได้เลยว่าในวัฏสงสารนี้แม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วว่าภาษาบาลเข้าว่าเข้านี่เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมั่นกันปัจจุบันเคยเป็นเศรษฐีเคยตกนรกเคยขึ้นสวรรค์ทะเลทรายแห่งวัฏสงสารนี้ไม่รู้จะจบจากสิ้นแต่พุทธศาสนานี้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ในทะเลทรายเมื่อก่อนที่จะเข้าพรรษาอาตมาได้รับนิมนต์จากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐนิมนต์ไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกา33รัฐแต่บังเอิญว่าประเทศแคนาดาได้ข่าวเขาอ่านตามหนังสืออินสารชาวพุทธเขาก็มาดักนิมนต์อีกไหนๆก็มาถึงอเมริกาแล้วก็นิมนต์ต่อไปแสดงธรรมที่แคนาดาอาตมาก็ใจอ่อนก็โยมมานิมนต์มากเขาก็ทนต่อความสงสารไม่ไหวจำเป็นต้องเดินทางไปแสดงธรรมครั้งแรกเขาขอวันเดียวไปแล้วจริงๆเขาขออีกวันไปแสดงธรรมที่ออนตาริโอตรงเลยเขาไปจะถึงเควเปกถึงออตตาวาแล้วจริงต้องบินด่วนตีกลับคืนมาเปิดรีทรีสเมดิเทชันดีเวลลอปเมนต์ที่กรุงวอชิงตันเป็นวันที่อาตมาเหนื่อยที่สุดและทำให้อาตมาคิดอะไรต่ออะไรได้เยอะเมืองฝรั่งกับบ้านเราเนี่ยไกลกันมากความเจริญความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตทางด้านกายภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบงามความสะอาดสะอ้านเขากับเราไกลกันถ้าหากเราไปเห็นพวกอินเดียปากีสถานบังกลาเทศลงไปแอฟริกาลงไปจนถึงพวกเอธิโอเปียและอินเดียไปนู่นไกลกันอีกปานฟ้ากับดินถ้าคนเหล่านั้นมาเห็นพวกเราเขาจะว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาเพราะไงไม่ไงที่สิเคยเห็นถ่ายภาพทีวีออกมาหัวโปโปมีแต่หนังห่มกระดูกหัวโตโปโปอึดอึดอยากบ่มีไห่บ่มีหน้าบ่มีเงื่อนบ่มีสั้นไม่ต้องไปไกลไปแค่อินเดียนี่ก็ได้ลงเครื่องบินปั๊บแถบนิวเดลีหรือบอมเบย์ท่านก็จะเห็นคนขอทานเป็นร้อยเป็นพันเอกเป็นซาริบาบูขอสตางค์หน่อยนายหนึ่งเปซะเจ้าล่องท่านคนที่บังโจ๊กออกมาบังอุ้มหน้าอุ้มหลังเขายิงงานยิงงานในแลนด์นี้ไปต่างหลังเราเดินทางไปจะเห็นสองข้างทางนี้หนึ่งกิโลเมตรในเมืองใหญ่ๆจะเห็นคนนอนตายตายอดตายอยากตายไม่มีที่ตายไม่มีน้องไม่มีใครเก็บซากศพคนเดินไปเหยียบเป๊ะๆเออหลังคนคนไหนเขาสงสารกุจาตาเขาก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาทับเอาเศษอิฐเศษดินทับและในขณะเดียวกันก็จะเห็นคนออกลู่ กิดกับตายเทวทูตเห็นตลอดนั่งเป็นดูตาสวดตาดุลหุ่นลูกหุ่นนั่งอยู่ข้างถนนเป็นอย่างจะมาไปออกอยู่เงินไม่มีบ้านไม่มีเงินแค่ห้องหูประวัติเขามาเห็นห้องที่เทวดามาเก่งๆอย่างนี้รถบรรทุกวิ่งไปบรรทุกกระสอบข้าวสารกระสอบทั่วถ้ากระสอบนั้นมันแตกมันรั่วเม็ดข้าวสารเม็ดถั่วเรี่ยราดลงไปคนจนเหล่านั้นจะแย่งกันเอามาเก็บกินถ้าเราซื้อขนมเราปอกเปลือกมันออกเราเอาขนมมากินเราโยนเปลือกมันทิ้งคนจนเหล่านั้นจะแย่งกันเอามาเลี้ยงพี่น้องเอ้ยทุกอย่างให้เข้าได้เกิดเป็นคนบุญกุศลหลงหลายได้เกิดมีมากพอแม้ว่าบุญเข้าน้อยบารมีบ่มีมากเกิดมาถึงสุดท้ายพ่ายสอยศาสนาแต่ยังมาเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาคุลภาโลกัสสิงการได้เกิดมาพบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกนี้ภริยายตเนปัจจาชาโตทุลลโภโลกัสสิงได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอันประเสริฐที่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากแม่นสิทรงอยากให้พ่อได้แบ่งกันกินเข้าหักมีสินถ้ำอยู่น้ำกันใดปุ่นบ้านดีดีบ้านนอกปองดองหักแกนถูกงานแขกว่านเอิดซอยกันสังคมเราสมัยโบราณอบอุ่นมากในชิ้นในคำแต่เดี๋ยวนี้โลกมันเจริญมาถึงยุค globalization ยุคข่าวสารข้อมูลยุคโลกไร้พรมแดนถึงยุคที่เรียกพุชพัฒน์พุชพัฒน์เนี่ยถึงยุคกดปุ่มไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อแล้วดิใช้เพียงกล้ามนิ้วแปะแปะแปะฮัลโหลบอกกันอยู่อเมริกาก็อยู่เมืองไทยเลยสบายหูกว้างตาไกลเหมือนหูทิพย์ตาทิพย์หูกว้างตาไกลแต่ใจแคบเข้าแคบเข้าแคบขนาดว่าลูกไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แคบนะก็ไปอีกแม่ฆ่าลูกได้ในท้องแคบก็ไปอีกพ่อข่มขืนลูกซึ่งไม่เคยมีการตกต่ำของจิตใจระดับนี้พุทธศาสนาจะมีส่วนได้เป็นคนที่บิวชั่นอาตมาประกาศที่กรุงวอชิงตันบอกว่าวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15ประกาศอบรมสมาธิภาวนาริทรีสเมดิเทชั่นพอภาษาบาลเข้าว่าประกาศบวชชีพภาพฟันลังจองจนรับไม่หวานไม่ไหวเต็มศาลาเต็มปิดแล้วก็ยังมาขอพอพลังนี่ผมก็ห้องถ้าไปนั่งอยู่ข้างนอกอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้เป็นไข้เป็นหนาวทุกคนมีประกันสุขภาพไว้กับบริษัทการค่ารักษาพยาบาลแพงมากไข่จักอาทิตย์หนึ่งเจ้าเวิร์ดเป็นแสนของแสนถ้าไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้เกิดเป็นไข้เป็นหนาวขึ้นเขาก็คอมเพลนบริษัทที่เราไปประกันสุขภาพไว้บอกเจ้าไปนั่งตากแดดตากร่มไข่คอยหัวแน่วไหนเพราะฉะนั้นจะฝึกสมาธิก็ต้องมาฝึกในห้องแอร์ฟาร์ว่าเขาสนใจมากพวกเมืองประหลัดจนไม่หวาดไม่ไหวอาตมาก็หมดเสียงเอาวันที่14เพราะมันเกินโควต้าถึงเวลาหยุดมันก็ไม่หยุดเวลาเราเนี่ยมือป้องถือป้องความยากมันเนี่ยคนไทยเอาคุยกันเซ่ยเวลาเทศความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าศาสนาเราจะเสื่อมสัทธรรมสมโอสสุด5ประการ1พระไม่ฟังธรรมโดยเคารพเอาพระขึ้นมาก่อน2พระไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพ3ไม่ตั้งอกตั้งใจแสดงธรรมให้คนเข้าใจโดยเคารพ4ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่5เป็นหัวหน้าก้าวล่วงในทางที่มันผิดคงเลยพระสงฆ์องค์เจ้าห่ออาตมาเลี้ยวเห็นภาพฟังธรรมดีดีจังคือรอดพระพุทธเจ้าคันเทศซุ่มหนึ่งคุยกันเซ่ยโอ้ยอยากให้อยากห้องแห้งพระพุทธเจ้าเอ๊ะมันจะคุยไม่ดีกันคุยคนอื่นดีกว่ามันทำลายสมาธิผู้ฟัง พระพุทธเจ้าว่าอุปสังคมิตวาเมื่อเขามีศรัทธาเขาจะมาเข้าใกล้เมื่อเขาเข้าใกล้แล้วโสตาวทานาเขาจะเงียบโสดลงฟังคำนี้นั่นท่านอาจารย์สำอางมหาจักรมิตรมหาทั้งนั้นนี่จะแปลว่ายังไงคำว่าโสตาวทานาแปลว่าเงียบโสดลงฟังอาตมาอ่านก็มีความรู้สึกว่าคนไหนจะมันเงียบโสดฟังขับปานนั้นมันโมโหดว่าในพระไตรปิฎกวันนั้นไปแสดงธรรมที่อเมริกาเปิดคอร์สเมดิเทชั่นขึ้นบอกฝรั่งว่า you must be to intention to listen to me because my language is not good so long I must speak English maybe not sure for pronunciation แปลว่าเจ้าต้องตั้งใจฟังดีๆไหนภาษาข่อยมันบ่ดีข่อยบ่ได้เว้าภาษาอังกฤษมันโดนแล้วการออกเสียงอ่านบ่ชัดเจนพอเราพูดจบพลังมือกว้างเลยมันย่านเฮียบักโอ้โสตาวทานาเห็นแล้วว่ามีเงียบลงฟังเลยท่านพอเราแท้บางครั้งเราแท้เร็วไปพลังยกคริสโลยได้โปรดช้าๆว่าลังเกอมันๆหน่อยก็รั่วขึ้นแต่ภาษาพลังกระจายไปบางทีไม่เข้าใจก็ยกมือได้โปรดนะครับขอโทษควรอีกทีหัวข้อนี้เพราะฉะนั้นเรื่องฟังเทศฟังธรรมเนี่ยนี่เรากำลังสร้างปัญญาปรมีสมัยก่อนผู้ใดเคยปวดมาตั้งแต่30ปีคืนหลังอาจารย์สำอางมหาจันทร์อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคงจะจำได้เป็นเน่นหน่อยเนี่ยจะได้เยี่ยมความมุ่งมั่นปัญญาปรมีไม่บอกบุญยังกระยาในภาคอีสานในบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสลองสล่าบุญปั้งเขาจีเดือนนี้เดือนเตียงขึ้นบ้านแม่ห้าได้แปลคำพีปัญญาบารมีอุณาสัมพิชัยไปรอดสองเล่มเนี่ยหากินได้ทั้งปีพอหาพระเทศเจ้ากระไตเที่ยงถึงคนหนึ่งกูอ่านมาได้ไตเที่ยงไหนกูอ่านในคณะโมตัสสะกูปัญญาเปโตสุขโตวิตาลโพภาษาญาเสโกมีสัญญาณธาโลโยโลคณะโพสุเทศพิตาถังวจินเตหันตวานาปาปังตุขตังติรสานามามีอันปัญญาบาลมีนะอ่านกันทั้งปีเฮกันทั้งปีอันผู้ฟังก็ฟังนกมือบอกว่าอย่างนี้แต่กี้แต่ขออภัยบริปัญญาพอดเพราะมันเป็นภาษาบาลีสำเนียงลาวคนเทศกระมุงจักคือกันคนฟังกระมุงจักคือกันปานตาบอดจูงตาบอดขันยุไกคอหลอดกระตกน้ำคนเดียวถ้าว่ามีอาจารย์แล้วแบบอาจารย์ไหนเนี่ยเรียนตัวทำครั้งแรกต้องเรียนที่ปัญญาปรมีก้าวสูงขึ้นมาหน่อยก็คุณนาสวิชัยเอกสมิงปนัสมานีกิลาดังได้ยินมาดียังมีในกระลาขาบหนึ่งสัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮามีสิทธิก็นั่งอยู่ภายใต้ห้องใหม่ปาริศาสตร์บนสวงตะวันเทวโลกก็มีแลเอโกเทพพุทธโตไปแล้วล่ะตัวหนึ่งสีได้ใครเนี่ยไปหูเรื่องไปมันเป็นเรื่องเป็นราวไอตัวปัญญาบารมีก็หูเรื่องเลยอาตมาในเทพกินข้าวมาบ่เป็นของหน่อยคือละสลึงก็ละหาสิตังแต่ก่อนเป็นเองหน่อยแต่เราก็ไม่ได้มีปัญญาอะไรคนฟังก็ไม่มีปัญญาเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงการสร้างปัญญาปรมีฝรั่งเขาสร้างนะเพราะพุทธศาสนานี่ชูประเด็นปัญญาขึ้นสุดยอดสัพเพธัมมาปัญญุตระในธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดหลังจากนั้นบอกว่าปัญญายักบริสุทธิ์สติสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยสมาธิเพียงแต่ศีลอย่างเดียวยังถือว่าต่ำอัปมัตตกังโหภิกขเวโอรัมัตตกังศีลมัตตกังอัปมัตตกังอันเยวะธรรมดูความพิสุทธิ์ทั้งหลายเพียงแค่ศีลนั้นยังต่ำนักยังน้อยนั้นอัปมัตตกังน้อยๆเป็นว่าโอรมัตตกังยังต่ำศีลมัตตกังเป็นเพียงศีลอันเยวะธรรมายังมีธรรมอื่นอีกคือสมาธิสมาธินั้นยังอยู่ระดับกลางๆสูงขึ้นไปสู่ปัญญาปัญญาจะอบรมสมาธิก็ได้ปัญญาจะอบรมศีลก็ได้สมาธิไปอบรมปัญญาปัญญาย้อนมาอบรมศีลอบรมสมาธิได้เพราะนั้นในอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มต้นด้วยคำว่าสัมมาทิฏฐินั่นคือเรื่องปัญญา บัดเวลามันสอนเฮาเพิ่นว่าปัญสินสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาสิกขานั้นเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาอังกฤษว่าศึกษาไอ้ภาษาสันสกฤตว่าศึกษาทีนี้พอคำว่าศึกษาและสิกขานี่มาแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้คำว่าเทรนนิ่งแปลว่าฝึกฝนมันเป็นพองได้บัดเพราะนั้นสมัยก่อนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยบ่ได้หนังสือสำนักบ่ได้นั่งทำตีนั่งทำโทนั่งทำเอกเป็นพระอรหันต์เยอะแยะพ่อใหญ่ไม่ใหญ่บุรีนางสลากเลยลองมาปฏิบัติธรรมใหญ่กับครูบาอาจารย์ผู้บรรจบมหาเรียนมาสูงสูงเองสมนี่ได้สิพ่อจะมาอีกก่อนสมบูรณ์อย่างเนี้ยคนโบราณเป็นว่าตาดีๆไป